cihan bir bahar bekliyor. Etraf bir lalezar intizarı içinde. Ne zaman gelir? El intizar eşeddü minezzar nar demişler. Bir şeyi beklemeye durma ateşte yanmadan daha şiddetlidir. Onun aşık olmak. Ama biz bahar görmediğimiz için hiç baharın neşvesini de bilemeyiz. Onun ifade ettiği manayı, dokusunu, rengini, desenini bilemeyiz. Azıcık onu insan edasıyla, endamıyla, cilvesiyle, rengiyle, şivesiyle görmüş olması, duymuş olması lazım ki arzulasın. Belki de zat-ı üluhiyete karşı bile böyle çok ciddi bir aşkı iştiyakımızın olmaması, kainat doğru okuyamayışımızdan, insanların iftihar tablosunu doğru yorumlayamayışımızdan, kainat kitabıyla Kur'an arasında münasebet kuramadığımızdan, bilen sever, bilmeyen yad durur. Bilen alaka gösterir. Daha derince bilen deli olur. Deli. Biz de öyle bir bahar mahrumu yetiştiğimizden dolayı ciddi içimizde bir bahar arzusu, iştiyakı olmadı. İçinizde olanlar vardır. Belki de ben kapkaranlık gönlüme göre konuşuyorum. Hakikaten delice yani bir bahar arzusu taşıyanlar vardır. İnsanlığın iftihar tablosunun bülbül gibi şakıdığını her yanda duyulduğu bir bahar. İnsanların Allah'ı görüyor gibi onun dergahına koştuğu bir bahar. Namazların bir miraç gibi eda edildiği bir bahar. Oruçların cennetin reyyan kapısı önünde intizara durmuş insanların hissiyatları, tavırları ve davranışları çerçevesinde bir bahar. Böyle bir bahar. Duyanlar, özleyenler vardır. Buna kilitlenmiş insanlar da bunun dışında her şeyi ellerinin tersiyle iterler. Hak dostunun dediği gibi, varım ol dosta verdim, hanumanım kalmadı. Cümlesinden el yudum, du cihanım kalmadı der. Varlıktan da el yumak, yokluktan da el yumak, kendi adına her şeyden elini yumak, sonra ona yönelmek. Onun nezdinde makbul olan şeylere yönelmek nasıl olur? Herhalde öyleleri o baharı kendine has neşvesiyle duyarlar. Allah kalplerimize duyursun. Öyle bir intizar en önemli bir duadır. Öyle bir baharı bekleme, yanıp tutuşma en önemli bir duadır. Arafat'taki duanın önünde bir duadır. Onlar buzdağlarını eritiyormuş. Mutlak onlara cevap veriliyormuş. Allah oralarda dua edenleri cevapsız bırakmıyormuş. Fakat delice intizar içinde olan bir insanın orada duası dahi gökleri ihtizaza getirecek mahiyettedir. Başka yerdeki duası bile yerde kalmaz. Ona mutlaka icabet edilir. İntizar içinde olanlar. Ne olur Allah'ım? Bize de bir bahar göster. İntizar içinde. İnsanların birbirlerine sarmaş dolaş olduğu, çok defa kendilerini düşünmedikleri, yaşatma duygusu, yaşama hissinin önüne geçtiği, yaşatma duygusu, yaşama hissinin önüne geçtiği, rahat ettirme, rahat edeyim duygusunun önünde olduğu, öyle bir bahar. Çehreler hep gülmek suretiyle, o bahara ayrı bir renk kattığı bir bahar. insanların birbirlerini tebessümle karşıladığı bir bahar. Çıkar kelimelerini lügatlardan sildikleri bir bahar. Menfaat duygusunu kortekslerinden söküp attıkları bir bahar. Nöronlarından söküp attıkları bir bahar. Böyle bir bahar intizarı içinde bulunmak, ızdırar ölçüsünde bir ruh haletiyle ellerini açıp Allah'a yalvarmak, Cenab-ı Hak o duayı yerde bırakmaz. Onu istemek lazım. Hatta cenneti isteyeceğimiz yerde bile mutlaka Cenab-ı Hakk'ın fazlı rahmeti demeliyiz. Allah'ım, birinci talebimiz bu değil. Bizim birinci talebimiz senin hoşnutluğundur. Ve yeryüzünde senin hoşnut olabileceğin bir tabloyu, bir resmi, bir fotoğrafı oluşturmaktır. Derdimiz budur bizim. Ama sen lütfunla, kereminle bizi cennete korsan, onu da senin lütfunun, kereminin enginliğinden biliriz, der. Zahidin cennettir arzu eylediği, aşıkı pecmürdenin gönlündeki dildarıdır, diyor. İbadet yapar da fakat gönlünde cennet, cennet sarayları, huriler, gilmanlar, ipekten elbiseler, ibrişimden işlemeli şeyler. Ama aşıka gelin de gelince onun gönlündeki dildarıdır. Allah der, başka bir şey demez. İhtimal cennette onu görmeyeceği meselesi söz konusu olsa, ben senden hoşnudum demesi söz konusu olmazsa ben buraya da girmek istemiyorum, der. İnsanlığın iftihar tablosu gibi girip onu detaylarıyla temaşa ettikten sonra döner insanlığın içine gelir. Varılmazlara vardıktan sonra dönüp geriye gelmek çok zordur. İşte o aşıkı dilbestenin yapabileceği şeydir. Öyle bir bahara ciddi bir aşk ve iştiyak ishar eden insanlar, duaları yerde kalmaz. Allah icabet buyurur. Belki bizim eksiğimiz de odur yani. Yatarken, kalkarken, bazen başımızı yere koyduğumuz zaman Sübhane Rabbiyel Ala unutup da ne olur Allah'ım, bize de devri risalet penahide olduğu gibi bir gül devri gösteriver Allah'ım. Ne olur. Çıktığımız, gezdiğimiz, dolaştığımız, tozduğumuz her yerde namı celilini duyalım. Şehbal açsın ruhi revani Muhammed'i dolaştığımız her yerde. Secdede bunu söyler. Sonra der ki, ya Hanefi mezhebine göre bunlar dünya laflarıydı. Niyet bile etmem ben, uygun düşmedi. Ama ihtimal ki Allah affeder onu. İhtimal ki Allah affeder onu. Aşık-ı pecmürdenin, bence dilbestenin esas gönlündeki dildarı olmalıdır. Başka şeyi düşünmemelidir. Onu hoşnut etmek için bahar türküsü söylemek, bahar çığlıklarıyla gürlemek, bir bahar deyip inlemek ne olur? Allah'ım, hazan gördük, baharı bilemedik, bize de bir bahar tattır. Namı Celil'inin bayrak bayrak dalgalandığı bir bahar. Namı Celili Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem şehbal açtığı bir bahar. Aşıkı dilbestenin gönlündeki dildarıdır. Varın ol yara vermek, tuttu cihandan el yumak. Başka bir şey düşünmemek. Yeni bir dünyayı inşa edecek mimarların genel dinamikleri budur. Hamasi destanlar değil, yaptım ettim değil, şu kapkaranlık dünyada yeni bir dünya inşa edecek mimarların en büyük sermayesi, dinamiği budur. Kendilerini duymamak, kendilerini hissetmemek, evlerinin yolunu unutmak, çocuklarını simalarından seçememek, menfaat denen şeyi lügatlarından söküp atmak, çıkara karşı ilan harp etmek, ciddi varlıklarla işin içine girdikten sonra ayrılırken birine el açıp yiyecek şeyim kalmadı benim diyecek kadar bu işe dilbeste olmuş deli dildarlar ancak yeniden bir bahar inşa edebilirler, bir dünya inşa edebilirler. Sizin ruh dünyanızda onlar nümayan gibi görünüyor. Bugün bir nüve bir çekirdek gibi olsa bile gelecekte ağaçlar gibi ser çekeceğine inanıyoruz. Yoksa öyle bir şey inanma, öyle bir ümit de olmasa zannediyorum bir kısım ehli vicdanın kalbi durur ve ölürler. Ölmeleri lazım zaten. Burada öyle bir dert, öyle bir gaye taşımıyorsa insan, öyle bir gaye taşımıyorsa pisi pisine yaşıyor demektir. Muhterem efendim, Hac suresinin 11. ayeti kerimesinde kulluğun kenarında duran, sırf bir hesaba binaen imanla küfür arasında bir yerde bulunan kimselerden bahsediliyor. Bir hadisi şerifte de dinar, dirhem, kadife ve kumaşın kulları kınanıyor. Bu ayet ve hadis sadece ehli küfür ve nifakla mı alakalıdır? Bir hizmet dairesinde olsa da çıkar hesabı güden ya da işlerin dilediği gibi gitmediğini görünce vazifeden el çeken kimseler de bu kategoriye dahil midir? Ve minen nasi men ya'budullaha ala harf. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, dedik demin, güzel insanlar vardır. Adem Sefiyullah, Nuh Neciyullah, Musa Kelimullah, İsa Ruhullah, Muhammed Resulullah, Ebu Bekir Sıddık, Ömer Faruk, Osman Zünnureyn, Ali Hayderi Kerrar, Damadi Nebevi, Fatih Hayber. Böyle insanlar vardır, insanlardan. Ama bu insanlar içinde ve minen nas. Öyle insanlar da vardır ki ya'budullaha ala harf. İşi kenarından, köşesinden tutarak Allah'a kulluk yaparlar. Kenarından, köşesinden. İşin tam altına girmeden, iç dış hususiyetlerini nazarı itibara alarak, onu tamamen ühtelerine almadan, böyle bir kenarında dururlar. Bakara Sûre-i Celle'sinde ifade edildiği gibi, Araf'ta duruyor gibi dururlar. İki tarafa da bakarlar. Bu tarafta durmaya göre bir kısım avantajlar söz konusu olunca ondan istifade ederler. Beni tarafta da bütün ihmal etmezler, edemezler. O tarafta, o tarafa yakın durmaya tereddüt eden bir kısım avantajlar varsa onu da kaçırmamak için öyle bir yerde dururlar ki ne işte dersiniz onlara ne de dışta dersiniz. Yani günümüzün bazı Müslümanları gibi. Zaten bazı diyor. Ve minen nas men ya'budullah ala harf. Kenarından. Ala isim değildir yani. Müslümanlığın ismiyle, müsemmasıyla değil. Kenarından. Harf aynı zamanda nahtaman bir şeydir. Başka bir şeye, zamimeye eğer şey olmazsa, irtibatı zamime ile olmazsa, başka bir şey inzimam etmezse manası anlaşılmaz. Harf odur. İnsan kendine bakan gönlüyle öyle bakmalı ama fakat Allah'la münasebeti açısından öyle olmaması lazım. Kendine bakan yönüyle bir insan kendisini sıfır görmeli. Ama Allah'la münasebeti açısından ala harf olmamalı. Öyle bir yerde duruyorlar, Araf'ta. فَاِنْ اَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَعَنَّ بِهِ. Şayet durduğu yer itibariyle şuna yakın buna yakın. Kendilerine bir hayır gelir isabet ederse, bir hayra bulaşırlarsa, dünyevilik elde ederlerse, onunla itminana ererler. Oh be, hayat varmış derler. Halk ifadesi. İtminan bu demek. Gönülleri hoşnut olur. Oh be, hayat varmış. Ve yine sabet müfitten tünün kalebe ala veçi. Öyle bir yerde dururlar ki, ya sen bizim yanımızdaydın, başına bir fitne geldi, hemen yan çizdin orada. Orada dememek için öyle bir yerde durur ki zaten oradaydı. Hasire dünya vel ahire. Bunlar dünyada da ahirette de kaybetmiş, husrana uğramış insanlardır ki zalik. Çok dikkat edin bu. Bazen bu zalike zal ismi işaret. Lam lam imat. Kaf kafi hitap. Efendimiz'e hitap ediliyor. Bir yönüyle onun şanını, yüceliğini ifade etmenin yanı başında aynı zamanda o insanların da böyle çok uzak düşmelerine sanki işaret var gibi. Onunla. huvel husranül mübin. Bir de zamiri fasıl orada mesele tekitlendiriliyor adeta. İşte apaçık bir kaybetme varsa o da bu husrandır. Bu kayıptır. Dünyada da ahirette de kaybetme bu kayıptır. Hakiki mümin inandığı davayı böyle ortada durarak değil, arafta durarak değil. Cennet cephesini seçmişse şayet cennet cephesi içinde bulunması lazım. Hangi şahıs münasebetiyle nazil olmuş? Bu ayrı bir dava. Yani birisi ben Müslüman oldum demiştir. Ondan sonra başına bir musibet gelince, mesela evi yanınca, evi yıkılınca veyahut da kendini o duruma getiren insanlar kendisine daha sonra o teveccühü göstermeyince, o iltifatı göstermeyince, yaptığı şeylerin kadri bilinmeyince, sizde de iş yokmuş deyip hemen ayrılıp giden değişik şeyler. Burada örnek olarak bir prototipten bahsediliyor. Birisi böyle inanmış da, sonra inanıp Müslümanlığın içine girmekle umduğunu bulamamış da, ondan sonra vazgeçmiş, o yerini terk etmiş, o konumdan uzaklaşmış da, fakat o mevzuda prototip. Fakat o meselenin açılımında o kadar çok insan o ilişkinde mütalaa etmek mümkün ki. Yani böyle koşturur dururlar, terlerler ve isterler ki halk onları alkışlasın, omuzlarını alsın. Yok senin gibi. Tek uzuna yekpare acem mülkü fedadır desinler. Popülizme kendisini salsın. Hep bir şeyler peşinde koşsun. Ve bulamadığı zaman da onları umduklarını elde edemediği zaman da ayrılsın gitsin. Yazıklar olsun size. Ben sizin için koşuyorum. Ya en azından yani şurada bir seçme olurdu yani. Bir evet sen denirdi filan. İşte bu dini bir kenarından tutan insanlardır. Kültür Müslümanlığından sıyrılamamış insanlardır. Münafıklık, bir yönüyle münafıklık diyebileceğimiz meseleyi çıkarlara bağlı götüren insanlardır. Ne olur ne olmaza göre hareket eden insanlardır hafizanallah. Bütün devirlerde hep olmuştur. Devri Risalet Penahidi olmuş bu. O dönemde de bu türlü münafıklar olmuş. Ama insanlığın iftihar tablosunun o keskin fetaneti, keskin firasetiyle bunlar iceberg'ler gibi olan bu buzdan dağlar o insanlığın iftihar tablosunun yüksek firaset ve fetanetiyle erimiştir. Bu deryaya karışmıştır. Biz o fetanette, o firasette değiliz yani. Onlara da yakın bulunduğumuzdan dolayı içimizde çok rahatlıkla yaşayabilirler. Bizim genelde meydana getirdiğimiz atmosfer böyle kenarından, köşesinden işin içinde olan insanların da yaşamasına müsait bir atmosferdir. Atmosferimiz bizim Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali onların atmosferi gibi bir atmosfer olsa başkaları bizim içimizde yaşayamaz esasen. Mutlaka adım uydurma mecburiyetinde kendisini hisseder. İşte insanlığın iftihar tablosu döneminde asrafındaki ashab-ı kennücum beyyihim iktedeytum benim ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine tutunsanız bana ulaşırsınız. Yani hepsi o Frenkçe ifadeyle diyeyim ben prototiptir Müslümanlıkta. Hangisine tutulsanız bana ulaşmış olursunuz buyuruyor insanın iftar tablosu. O çevre, o muhit, işi kenarından, köşesinden tutan insanların yaşaması orada, ebedi yaşaması için müsait değildir. İster istemez onlar diğerlerine ayak uydurma mecburiyetindedirler. Ela harf, Müslümanlık orada iflah olmaz. Tam işin içine gireceksin orada. Ve nitekim öyle olmuştur. Mesela bizim bildiğimiz bir Abdullah İbni Übey İbni Selul. Sanki böyle tek başına bir münafık gibi. Oysa ki Medine-i Münevvere'de belki birkaç yüz tane münafık vardı. Oradaki o başka milletten olan insanların öğütlemeleri, rehberlikleri, ona da rehberlik denecekse, yönlendirmeleriyle insanlığın iftihar tablosuna karşı gizliden gizliye el altından düşmanlık içindeydiler. Ve minen nas men yekulu amennâ billahi ve bil yevmil ahir ve men bi müminin diyor Bakara Sûre-i Cellesinde. Allah'a iman ettik derler fakat inanmıyorlar katiyen. Her devirde ola gelmiştir. Onca o münafık Abdullah İbni Übey İbni Selul biliniyor onların içinde. Ölünce Namazına Efendimiz gideceği zaman Cenab-ı Hak ayet indiriyor. وَلَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا. Ebedi bir ölümle, yani öbür tarafta insanca dirilemeyecek bir insanın cenazesini iştirak etme, namazını kılma diyor. Öbür tarafta mümince dirilme hakkını kaybetmiş bir insanın cenaze namazını kılma diyor. وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ. Kabrinde de ayakta durma diyor. Ha, diğerlerine gelince onlardan biri bir gün gelip diyor ki ya Resulallah, şimdiye kadar nifak yaptım. Ben senin hak Resul olduğuna inanıyorum. Etrafındaki insanlar gibi. Ama benim gibi düşünen insanlar var. Onları da getireyim mi? Hayır diyor, haber verme diyor. Orada suçluluk ruh haleti yaşamamaları, bir psikolojik ruh haletine mağlup düşmemeleri, böyle sessizce akıp akıp, o sızıntılar halinde akıp akıp o deryaya karışmaları için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bilmekle onların önünü kesmiyor. Utanırlar. Başlarını boyunlarını önlerine yerler. Sürekli hayat boyu bir hicap yaşarlar. Ve bu onların için de bir ukde olur. İnsanlığın iftihar tablosunun fetaneti bu. Suçu yüzlerine vurmuyor onları. Siz de onlardandınız. Geldiniz, ben de kabul ettim. Mukavele, içtimai mukavele. Öyle bir şey değil. Bırak görsünler, anlasınlar, tanısınlar. O derya içinde erisinler, deryaya karışsınlar. Sonra tebahhur etsin, yağmur damlaları haline gelsinler. Sonra sağanak sağanak insanların başından yağmur damlaları halinde yeniden deryalara ulaşmak için yerin göbeğine aksınlar diyor. Ve öyle oluyor. Bir başka münafık bilmiyoruz. O bir numaralı münafık da bakın, bir numaralı münafık ama oğlunu anarken sahabe-i kiram içinde en abidlerden biri. Abdullah İbni Übey İbni Selul. Abdullah. Geçen de bir ders münasebetiyle arkadaşlara arz ettim. Onlar da bilirler bunu. Zaten hadislerde geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geliyor. Her gün oruç tutuyor. Günde 200-300 rekat namaz kılıyor. Eline ne geçerse Allah yolunda infak ediyor. Abdullah. Ailesini belki ihmal ediyor orada. Evdeki hayat arkadaşını ihmal ediyor. O da bir haktır. İnsanların iftihar tablosu tadil ediyor onu. Takdir, tebcil çerçevesinde bir tadil. Alkışlamanın yanında öyle yapma diyor. Çünkü başka zaman buyurduğu gibi Allah'ın senin üzerinde hakkı var, nefsinin hakkı var, ailenin de hakkı var, her hak sahibinin hakkını ver buyurmuştur. Şimdi bu hakkı hatırlatmak için diyor ki, orucun en faziletlisi Savmi Davud, bir gün tutup bir gün yemek. Ya her ay 3 gün, ayın 13, 14, 15'inde oruç tut veya pazartesi, perşembe oruç tut. Veya Savmi Davud tut, bundan daha faziletlisi yok. Bir gün tutup bir gün yemek diyor. Namazını da şu kadar kıl. Şöyle davran diyor. Ben dahasına muktedirim diyor ya Resulallah. Rabbimle münasebette böyle hat koyma bana diyor. Belli bir saygı içinde ifade etmiştir. Benim şu sözlerimin ifade ettiği saygısızlıkla katiyen mukabelede bulunmuş denemez. Onu çok kibarca peygamber karşısında konuşan bir insan gibi konuşmuştur mutlaka. Abdullah İbni Übey İbni Selul'un oğlu. Kızı var Naciye, sahabiden biriyle evli. Anamız diyebileceğimiz kadar mübarek bir kadın. Şimdi o adam nifakını öyle gizlemiş ki oğlu kızı bilememiş bunu. Ve nitekim bir gün bir yerde bir söz oluyor. O şu saygısızca Kur'an ifade ediyor, şu tabiri kullanıyor. Medine'ye döndüğümüz zaman azizler oradan zelilleri çıkaracaklardır diyor. Ayet-i Kerime ifade ediyor bunu. Aziz dediği Medine'nin yerlisi ve kendisi de orada kendini reis gördüğünden o işte emir ve kumanda kendisinde. Müslümanları çıkaracaktır diyor. Bu Allah Resulü'ne geliyor. Allah Resulü'nün tavrı bellidir orada. Sahabiden bazıları bir şeyler söylüyor. Bağışlayın. Bu densiz adamı öldürmek lazım herhalde diyorlar. Bu oğlu geliyor diyor ki ya Resulallah diyor. Müslüman kardeşlerimden böyle bir şey duydum diyor. Eğer ille de babamın öldürülmesi gerekiyorsa şahit, müsaade buyur onu ben öldüreyim de. Cibilli olarak bir mümin kardeşim öldürürse içimde bir ukde olur. Bu ne kemaldir, bu ne enginliktir, bu ne derinliktir. Evet. Ha, o dönemde de böyle münafıklar vardı. Fakat arz etmiştim insanlığın iftihar tablosunun icebergleri eritecek firaseti ve fetaneti o buzdağlarını eritmiş, su haline getirmiş, çağlayanlara döndürmüş, denizlere koşturmuş, yağmura menba yapmış, menhelül azbul mevrut yapmış, rahmete yürümüş onlar ve yeryüzünü cennet bahçelerine çevirmişler ashab-ı kiram. O dönemde olmuşsa her dönemde de olur. Hususiyle çağımızda büyüklerin bu mevzudaki içtihat ve görüşlerine göre İslam dünyasında bir nifak duygusu, nifak telakkisi yani münafıklık duygusu, münafıklık telakkisi, münafıklık anlayışı hakimdir. Bazısı bunun alfa tesiri altındadır. Bazısı beta tesiri altındadır. Bazısı da gamma tesiri altındadır. Fakat herkes bundan müteessirdir. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kitabul Fiten vel Melahi'deki bir hadisi şerifiyle destekleyebiliriz. Buyuruyor ki bir bomba düşer bir yere ve bir duman meydana gelir. Bir tesir oluşturur o. Onunla kafirler ölür, manen ölürler. Müminler de onunla zükkam olur diyor. Bu müteşabih bir ifade. Bir küfür bombası, nifak bombası ortaya düştüğünde esasen dinsizliğe yakın olanlar, o beyne beyne de ortada arafta duranlar, onların büyük bir kısmı manen ölür. Küfre teslimi silah eder. Müminlerin pek çoğu da ve minen nas burada olduğu gibi pek çoğu da nezle olur, zükkam olur buyuruyor. Burun akmasına maruz kalırlar buyuruyor. Onlar üzerinde de öyle bir tesir olur. Bu açıdan çağımızda topyekün İslam dünyasında böyle bir nifakın üç perdede değişik durumları yaşanmaktadır. Küfür seviyesinde beyne beyne seviyesinde araftakiler, bu hafizan Allah başı dönmüş, bakışı bulanmış, burnu akan insanlar seviyesinde tesiri görülmektedir. Bu nifak halinin. Onun için buna çok dikkat etmek lazım. Sahip çıktığımız değerlere detayına kadar yürekten sahip çıkmamız lazım. İnşa etmemiz gerekli olan o heyeti, içtimaiyeyi tam bizim düşüncemize göre bizleştirme de diyoruz. İnşa etmeye bakmamız lazım Allah'ın izni inayetiyle. Ya hep ya hiç. Ya dosdoğru Allah'ın istediği, Allah'ın sevdiği, hoşnut olduğu gibi olacağız ve olmamızın bir faydası yok. Olmasak ne olur yani? Allah hoşnut olmayacaksa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hoşnut olmayacaksa biz olmuşuz ne olur? Onca olmamışa karşı bizim olmamız ne ifade eder? Bak Allah hoşnut değilse, peygamber hoşnut değilse, olmuyorsa, Kur'an hoşnut olmuyorsa, büyükler hoşnut olmuyorsa siz olmuşsunuz ne ifade eder? Sizce siz olmuşsunuz ne ifade eder? Meselenin sizcesini yakalamak lazım. Siz nesiniz? Çizgisiniz nedir? Yolunuz nedir sizin? İnsanlığın iftihar tablosunun yolu. İşte bu işi kenarından köşesinden tutma değil, menfaat ve çıkar bahis mevzu olunca hemen ona koşma değil, onlar kesildiği zaman işten uzaklaşma değil, işin göbeğine otağını kurup yürekten o işe sahip çıkmak demektir. Bu sayı hadis-i şerif. Taysa Abdüddinar diyor. Helak olası ehli dinar diyor. Dinarın kulları. Helak olası dinar kulları. Euro kulları diyebilirsiniz. Lira kulları diyebilirsiniz buna. Altının kulları, gümüşün kulları diyebilirsiniz. Fırsat ele geçince hortumları kendi havuzlarına bağlayan insanlar demektir. Dinar diyor, dirhem diyor. Bu o gün Arap dünyasında kullanılan para birimleri. Dinar var. Günümüzde de kullanılıyor. Fakat değişik ülkelere göre kıymetleri farklı yani. Irak'ın dinarı başka, Arap'ın dinarı başka, Yemen'in dinarı başka. Dirhem, dinar daha ziyade altından olana, dirhem de gümüşten olana deniyor. İster altın olsun, isterse gümüş olsun. Hayatını bunları elde etmeye, havuzlarını bunlarla doldurmaya, kendi adına doldurmanın yanı başında biraz da çocuklarım için doldurayım, ele geçirdiği fırsatları bu istikamette değerlendirenlere, çarklarını bu istikamette kuranlara, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem helak olası Abdüddinar, helak olası Abdüddirhem diyor. Bu bir yönüyle onların belalarını isteme demek gibi bir şeydir. Lalü Güheri Nebeviye, bu sözü siz eğer dedirtiyorsanız çok ciddi bir şeydir. Vel katifeti diyor. Bu kadife genelde ipekte şeyden, pamuktan olan şeylere, örgülere deniyor. Herhalde o zaman bu çok kıymet ifade ediyor. O gün pamuktan örülen şeyler nasıl ibrişimlerle süsleniyordu? Nasıl gümüş sırmalarla böyle parlak cazip hale getiriliyordu? Onu bilemiyoruz. Hamise de yine o türden bir giysinin unvanı oluyor. İşte bunlara kul olan insanlar in otiye radiye diyor. Eğer kendisine bu arzu ettiği şeyler verilirse o da hoşnut olur, bayılır ona. Oh be hayat varmıştır. Ve in lem yu'te lem yarda. Verilmediği zamanda da bağışlayın, özür dilerim. Size karşı bu tabirlere hitap etmek saygısızlık olur. Yuf size der. Cepheden ayrılır, bırakır. Umduğunu bulamayınca ayrılır. Biraz evvelki şeyle gördüğünüz gibi örtüşüyor diyorlar şimdi. Üst üste geliyor. Şimdi esasen burada sıfattan bahsediliyor. Dinara, dirheme tapan insanlar, kadifeye, sırmalı elbiselere tapan insanlar, öyle formalara tapan insanlar, kıymetli urbalara tapan insanlar, tapma işi bu bir kafir sıfatıdır. İnsanlar yalnız Allah'a taparlar. Abd tabirini kullanıyor. Yalnız Allah'a kul olurlar. Onlar karşısında eğilmezler. Bütün dünya kendilerine verilse sevinmezler. Bütün dünya ellerinden gitse üzülmez ve kederlenmezler. Bunlar dinarın, dirhemin, kadifenin, hamisenin kulu değil. Bunlar Allah'ın kuludur. Allah'a kul olanlar başkalarına kulluktan kurtulmuşlardır. Bin türlü kulluktan kurtulmanın yolu Allah'a kul olmaktan geçer. Bin türlü şeye kul olmuş kimseler, kadifenin, hamisenin, dinarın, dirhemin, altının, gümüşün, euronun, doların, dinarın arkasından koşan insanlar Allah'a kullukta kusur içindedirler. Ve bu bir kafir sıfatıdır. Başını yere koyup secde edende de olsa kafir sıfatıdır. Hacca gidende de olsa kafir sıfatıdır. Bu kafir olmasa bile. Sıfat kafir sıfatıdır. Oruç tutsa da onda bir kafir sıfatı var demektir. Zekatını verse de bir kafir sıfatı var demektir onda. Dolayısıyla kaygan bir zeminde dolaşıyor demektir. Her zaman kendisini tepe takla kabaklatacak bir zeminde dolaşıyor demektir. Evet, Hazreti Pir'in ifadesiyle her müminin her sıfatı mümin değildir. Nitekim her kafirin her sıfatı kafir olmadığı gibi. Çok iffetli kafirler vardır. Çok iffetli. Mesela bir can diyelim, sizin inandığınız gibi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah inanmaz. Fakat bir yaratıcı aşığı bir insandır. Mesela Pascal böyle bir yaratıcı aşığı bir insandır. Mesela sizin bildiğiniz Edison böyle bir yaratıcı aşığı bir insandır. Hatta Newton yaratıcı aşığı bir insandır. Ve bunların eşya hadiseleri hallaç etmeleri bir mümin sıfatıdır. hayatlarını sistemli yürütmeleri bir mümin sıfatıdır. Bir ilim aşkı mümin sıfatıdır. İlim aşkına bağlı bir araştırma aşkı mümin sıfatıdır. Bir hakikat aşkı mümin sıfatıdır. İnsanlığa yararlı olma hamlesi ve gayreti bir mümin sıfatıdır. İnanmayan insanlarda bu mümin sıfatları bulununca Allah bazen onları muvaffak kılar. Müminlerde de onlarda böyle mümin sıfatı bulunup dünya adına muvaffak oldukları gibi bazı müminlerde kafir sıfatı bulunur. Dünyada muvaffak görünseler dahi ahiret adına kaybederler onlar. Hafizan Allah. Veya dünyada kazandıkları da uzun ömürlü olmaz. 5 sene, 10 sene yaşarlar. Ortaya koydukları şeylerle var olurlar. Sonra bir bir gelir, bir bir giderler. Bir bir gelir, bir bir gider. Bir kalır sadece. Ha, birinin dediği gibi. Gelir bir bir, gider bir bir, kalır bir. Gelen gider, giden gelmez. Bu bir sır. Gelirse gelir bir kıl ile eyleme tedbir. Giderse gider, eylemez bir koca zincir. Küfür sıfatıyla serfiraz olacağını zanneden insanlar, zincirle bağlasan dahi onları bir şey yapmış insanlar gibi yeryüzünde durduramazsınız. Namları, nişanları silinir gider. Halihazırda günümüzde cereyan eden hadiselere baktığınız zaman kendilerinin o duruma düşeceğine hiç inanmayan insanların nasıl derbeder, nasıl sefil olduklarını görün. يُعِزُّ مَنْ يَشَى وَيُزِلُّ مَنْ يَشَى بِيَدِهِ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Dilediğini aziz, dilediğini zelil eder. Akif bu ayetleri tercüme ederken onunla noktalayayım isteyeyim. İlahi malikül mülküm diyorsun. Doğru, amenna. Hakiki bir tasarruf var mı insan için? Asla. Eğer almışsa bir millet edip bir mülkü istila, eğer vermişse bir mülkü, bütün bir mülkü bir perva, alan sensin, veren sensin, senin hükmündedir dünya diyor. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَى وَتَنْزُعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَى وَتُعِزُّ مَنْ تَشَى وَتُذِلُّ مَنْ تَشَى بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المتقين الورعين الزاهدين المقربين الراضين المرضيين الصافين المحبين المحبوبين المخلصين المخلصين الملهمين آمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.